черепами грали в футбол. Абба ще знайшов жіночий череп зі жмутом жорсткого волосся. «Го, я принес!» Абу били тоді. Один Віталій захищав. Білим спалахом у голові. Зазвичай рахував кроки крутими сходами, дерев'яними, прогнутими, вичовганими досередини. Тамуючи віддих, зупинився між першим та другим поверхами, навпроти великого майже на всю стіну вікна. Ранок марудився. Крізь чорні шиби проходило більмувати ситиво вогню, ліхтарі. Вени, сужожилля, переплетені у вузол, пірнули в жолоби гострих ключиць, ніздрі роздулися, запонувши драглистими краями порожнечу. Закути дому зрізалися жовтими завісами до звичного очам. По лакованому паркету, вимощеному ялинкою за тих часів, коли дім зводився, липкими мацаками пролягли брунатні смуги передсвітання. Постоявши з хвилину, дослухаючись, дістав цигарку. Нарешті струмінь диму опік змучені кашлем легені, притримав язичок полум'я. По відблисках вогню, мов по слідах, піднявся вище. Також невпевнено шукав ключа, ловлячи себе на думці, що відтоді минуло добрих два десятка років. Але ключ лежав там, де йому й бути, у виємці, заставленій пляшечками. Значить, нікого не мав вдома. А кому бути? Хто б ще лишився? Заклацав замок, в лице війнуло прохолодою, проте затхлої, необжитої домівки. Віталій натиснув на вимикач. Світло не спалахнуло. Він так і лишився стояти з опущеними руками проти чорного розхрестя віконної рами. Підступало до горла, голова суха, порожньо в голові. Не озираючись, сів у прогнуте, з пошматованою оббивкою крісло. Намагався навмання чи то згадати, чи то подумати про щось. Ага, як з вікна бачив уранці білі гори, розлите плесом море, піщану косу, а мати скаржилася сусідові, кремезному, Тичковському, що всеньке життя пропрацював в органах, так і помер на сходинках, спиною гепнувся. Гвалту було, а на похорон майже ніхто не з'явився. Той Тичковський, здавалося, вік не випускав цигарки з рота. «Да, родна, як психіатру би його сводіть!» А ще, вже перед дрімотою згадувалося, що батьки часто скублися з аббеними. Гоєм нічого не давати. Сходи з білого мармуру лягли рівно, сходилися знайомо. По тих східцях піднімався чоловік у довгополому чорному пальті, м'якому капелюсі. Вже прокидаючись, Віталій знав, що обличчя його не згадає, тільки налиті сумом очі. Цього разу він загорлав. Коли прокинувся, волого потягло за спиною. За вікнами стояла молочна бовтанка, ніздрі втягли дух прілого одягу. Ось він заблимав, ще не пройнятий блакиттю, крізь заляпані шиби шарудів облущеними рамами, розбризкавши оливо березень. Білий промінь кресанув крізь віти липової алеї, жовтосірий морок здувся клубками, око затріпалось у сум'ятті барв. Промінь, чимдуж набирав швидкости, вирізав голим гіллям крони акацій. Біло до смертельного, до щему, вирізав одну будівлю, кинув, розмазав стіну по зіницях, і він, задихаючись у наростанні далекого дзвону пам'яті, впізнав ряди низьких, гостроверхих крамничок. Промінь уже шипів, проносячи світло над світом, вихоплюючи зі ржавого сутінку знайомі обриси. Замить уже ліг на бруківку, лизнув асфальтову стрічку, лужено вдарився об шиби. Вітер рвонувся з яру, що темнів далеко в лісі. Віталій згори побачив чорні нори в червоних урвищах, порослих верболозом, глодом, дурманом, ковилою. Плоско, наче на столі, котрого не зрушиш, лежали намистом десятки ставків, перетнутих змійкою річки. Ось майже нічого не змінилося. І тут верескливий до гикавки знайомий голос: «Пане Віталію, а я ж думала, хто б у нас курив такі папіроси?» У червоних, порепаних у ластовинні руках блиснула пачка Кемела. Віталій повільно, немов марячи, повернув голову, вгледівши у чотирикутнику дверей,